राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 6 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे पट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित करान नवनीरद पीताम्बरादरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो मन में आती है इन बातों को पकड़ ले पकड़ ले। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। जैसे अपनी माँ दिखे, माँ दिखे जो भगवान दिखे भगवान मन में मेरी माँ भगवान है। तमेव माता स्मिता त्वमेव त्वमेव बंधु सगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान वो ना तो है नेक, वो विलक्षण है। संसार का नाता कहीं कर लिया पर कोई टीका कर नहीं, कोई ठहरा नहीं है, नहीं झूठा माना हुआ है। और बदमा का समंदर कदई मिटेगा नहीं। आप भूल जाओ बेशक भगवान भूलेंगे नहीं और ये समंदर मिटेगा नहीं। इसको और याद कर ले तो बड़ी शुभ बात है, सरल बात है। भगवान मेरे माँ बाप है। सब जगह आपको ये बात देखते हुआ कि रोजाना क्या कहते हैं। रोजाना करने पर भी नहीं मानते हैं, कैसे मानोगे। रोजाना याद रख भगवान माँ है, भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ भगवान है। और माँ हो को सदा साथ में रह रहे। हम बात याद रखने की है सदा साथ में। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्न विष्टा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। राम यम सर्वभूतानि यम दारुधारि माया। एक तो भगवान हमारे है, एक हमारा कोई दूसरा है ही नहीं। सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है। सेवा करने के लिए सब हमारे, सेवा करने के लिए, पर हमारा कोई नहीं है। हमारे तो एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। क्या बात है, हृदय में पकड़ लेने की है साई कर लो और कोई मेरा नहीं है। जिनमें आपका स्नेह हो उसकी सेवा करो और उसे सौंप मत कुछ भी, तो सेवा करने से कर्जा उतर जाता है। कर्जा वो कर्जा नहीं याद रहते हैं, जो कोई याद नहीं मर जाए और विशेष याद आती है तो उसका अर्थ ये हुआ कि उससे सुख लिया है उतना उसको सुख दिया नहीं, वो सुख का कर्जा है। ये बात खास मानने की है, और ज्यादा सेवा कर दो तो याद नहीं आएगा। लड़िया लड़े आपस में ऋणानुबंध है, ऋणानुबंध तो उसे सेवा कर दो अधिक से अधिक और चाहो मत, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सेवा कर दो। कर्जा उतर जा, कर्जा संसार की सेवा कर दो, चाहो मत उसे। सागने लेना देना दोनों होता, दोनों होता है, देना है और उतार दो, ले लिया शांति हो जाए। सदा ही याद रखो, सदा हरेक री सेवा करो, अच्छा हो मत सेवा करो, अच्छा हो मत। ये बातें बढ़िया बहुत है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए है, ये दो बातें बहुत दामी है। देखते छोटी छोटी है और मिल जाता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता। आ गया बिछड़ गया, आ गया बिछड़ गया, अपना जो पहले से अपना है बिछड़ता है ही नहीं, बिछड़ सकता ही नहीं, वो हमारा है, वे प्रभु हमारे हैं, कदम बिछड़ेगा नहीं, सदा हमारे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, ब्राह्मणं सर्वभूतानि अन्तर्भूतानि मायाः। निर्लेप हो घूमता है तो निर्लेप हो गए और वो कुछ नहीं रहा। श्लोक आ रहा है, यश नाहंकृतो भाव बुद्धि यश लिप्यते, दो बात, यश नाहंकृतो भाव बुद्धि यश लिप्यते, हत्वा सेवान लोका, संपूर्ण लोगों को मारते हैं, ना मारता है ना पाप लगता है, एक पाप लगता है बातों से, अंकुर से बुद्धि लेप होते से, पाप की जड़ है, जड़ ये इसलिए अंकृत भाव, अंकृत भाव नहीं है, बुद्धि लेप नहीं है, वह चिपकता नहीं है, हत्वा से मान लो ना अंतर निभते है। ये गंगा जी है, हजारों गायों पी जा तो वो पुण्य नहीं होता, और बारह हजार हजारों गायों बह जा ब्राह्मण बह जाए मर जाए तो ब्रह्मत्व नहीं होता, जो उम्र में है ही नहीं, कैसे उपहाद है ऐसे उपहाद है, इस नाम दो भाव बुद्धि से नहीं पता, ऐसे हो जा सब संसार के साथ, ना अहंकृत भाव रहे ना बुद्धि का लेप रहे तो भी मान लोग ना अंतर जाने में देते। सदा दे देव नमा कर्माणि लिम्पन्ति भगवान के मेरे कर्म लिप्त नहीं होते क्यों महाराज आप कर्म लिप्त थोड़ी होते नमा कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले श्रेया कर्म फल में श्रेया नहीं है इस वास्ते कर्म कोई मानता नहीं कोई कर्म नहीं मानता सब सब कर्मा से निर्लेप थे नमा कर्माणि लिम्पन्ति मानता है कोई कर्म मानता ही नहीं निर्लेप रसोस है मनुष्यों में बात हो गई कि जिसका अपना घर नहीं तो क्या हुआ अपना घर होना चाहिए अपना रुपया होना चाहिए अपने भाई बंद होना चाहिए अपना होना चाहिए एक बात है प्रियस भाग रोज जाती तुम्हारे को प्यारा लगता है ये रुलाएगा रोना पड़ेगा रोना पड़ेगा रोना पड़ेगा सेवा करो रोना नहीं पड़ेगा सेवा करो क्यों मेला होता है उसमें सेवा सम्मति वाले बीमार हो जाए उसकी सेवा करते हैं बस जा तो जाना देते हैं रोना रोता है सेवा करना ही संबंध है अपने तो सेवा करो संसार मात्र सेवा करने वास्ते है संसार की सामग्री है ना अपना शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रियां है प्राण है ये संसार की चीजें है ये संसार की चीजें नहीं है ये संसार की सेवा में लगाने वास्ते संसार की सेवा के लिए ही मिली है इनसे सुख भोगते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकार से मोहित अंधक करने वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है एक बन जाता है जैसे ना अहंकृत भाव अहंकृत भाव न बनता नहीं मौज रहती है मस्त रहता है आनंद रहता है ये बातें सीख ले सत्संग बातें सीखने के लिए है निर्लेप हो जा मौज में है मस्ती में रहे आनंद रहे हरदम दुख मिट जाता है संताप मिट जाता है जरूरत मिट जाती है सत्संग करे और दुख न मिटे ये हो नहीं सकता सत्संग ठीक किया नहीं मिला नहीं सत्संग असली मिला नहीं मिला तो हमने किया नहीं अन्न मिला नहीं भूखा है तो मिला तो पाया नहीं भाई अब मेरे जार पाया तो फिर भूखा क्यों रहे भूखा रही नहीं सोता मौज रहेगी हरदम इस वास्ते सावधान रहो जगत में जागत रही है बंदा दिल में जागत रही है बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा मन में जागृत रही है बंदा जागृत नगरी में सोरन लागे जागृत नगरी में सोरन लागे जग मार लिया जमदूता जागिया गोरखनाथ जग सूता जागिया गोरखनाथ जाग गया जग सूता सूता नहीं बहस तो पढ़ा ही जाएंगी सूता नहीं बहस जागर क्यों जागता ना क्यों जागता हो मानो सावधान हरदम सावधान रहे तो सब काम ठीक होगा आनंद होगा मौज होगा आनंद हो जाएगा मस्त हो जाएगा मेरे तो देखो ये संबंध जोड़ने का स्वभाव है, जीव का संबंध जोड़ने का स्वभाव। संबंध जोड़ो तो भगवान से जोड़ो, जिसके अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अपना अपना है। अपने समझो, जो अपना नहीं उसे समझ जोड़ने क्या होगा, रोना होगा, रोना पड़ेगा, वो मत में कुछ देना अंदेना रोना। मेरा तो गिरदर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा माई ने ठेर से मत है, मेरा तो गिरदर गोपाल माई, मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल। गिरधर के है मन भाई राणा जी, मैं तो गिरधर के मन भाई, जो वही पकड़े हाथ मारो खबरदार मन माई। राणा जी मैं तो गिरधर के मन भाई, ऐसे भगवान ने मेरे भाई भगवान चला गए। एक भगवान संबंध कई करते हो, वो एक एक संबंध, एक एक भगवान का संबंध, बस एक साथे सब सदे और सब साथे सब जाए, एक साथे सब सदे और सब साथे सब जाए। विचार करने मन का मेरे तो इतने उपाय, सत्संग करने वाले भाई बहना तो लग जाए एक में भगवान के मन भाई। और गिरधर एक घर जाऊं वो जो भोजन गए वो भोजन करो, जो पाया दे खड़ा पहनू वो देश भी खाऊ, गिरधर के मन जाओ, ये बढ़िया बात है। शरीर अध्यास मिटा है, नेता मिटा मिट जाए, सब मिट जाएगा। एक भगवान को अपना मानो, सब हो जाएगा, आप ना हो जाओ, आप सब सुलझन हो जाएगी, सब उलझन मिट जाएगी, सब आनंद हो जाएगा। एक भगवान को अपना मान लिया, पर कोई आफत नदी नहीं आएगी, भगवान मेरे हैं। सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सत्संग सत के साथ संग हो जाए, सत प्यारा लगेगा, सत प्यारा लगेगा। सत परमात्मा ही है और सत नहीं है, संग मिल जाएगा तो असत का संग है, सत का संग वह सत्य। सत हरदम रहता है, सत का भाव ना भाव भी देते सत, ना भाव भी देते सत, सत अभाव विद्य थे, सत का अभाव होता ही नहीं, सत का सदा ही भाव रहता है, अभाव होता ही नहीं, वो मारा है। अब मैं कहूंगा उसने तो एक से करो, एक माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, प्रयाग अर्जुन ने यह कहा एक बात कह दो, एक बुद्धि सत्य ये न से हम आप एक भगवान की अपना अदाता ही है। एक भगवान, एक भगवान, एक भगवान हमारे हैं। नो पो अन्यषाण नहीं हो रहा। सुन सुन महल, सुन सुन कंकर महल सुनाया आदि महल का। संसारिया में नथी आवनो पाछो, नथी आवनो पाछो, संसारिया में नथी आवनो चुन चुन कंकर महल चिनाया, चुन चुन आदि महल काचो, आदि महल काचो, संसारिया में नथी आवनो पाछो, नथी आवनो पाछो, संसारिया में काया नगरी में बाग लगायो, काया नगरी में बाग लगायो, हसला लेत बासो, हस लेत बासो, संसारिया में नथी आवनो पा छो, नथी आवनो छो, संसारिया में नथी आवनो। सत्संग सुमिरन सेवा कर ले, सत्संग सुमिरन संग ना चले मासो, संग चले मासो, संसारिया में नथी आवनो पाछो, नथी आवनो पाछो, संसारिया में मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा सांवरो सनेही साचो, सांवरो सनेही साचो, संसारिया में नथी आवनो पाचो, नथी आवनो पाचो, संसारिया में नथी आवनो पाचो। कैसी बढ़िया बात है, सांवरो सनेही साचो, साचा सनेही तो एक ही है, एक और झूठा सुने साचो सुने, ये सदा साथ रहने वाला, सदा नरकों में जाओ तो साचा, स्वर्ग में जाओ तो साचे, मृत्यु लोग में जाओ तो साचे, किसी नाग लोग में जाओ, मृत्यु लोग जाओ, मर जाओ जाओ जाओ, साथ छोड़ता ही नहीं, वो साचो सुने साचो। ये भूल हुई है, कच्चा समय तो जोड़ लिया और सदा समय तो छोड़ दिया, यह भूल ही मिटानी है, सत्संग में रह करके भूल मिटानी बस, पर ठीक मौज हुआ फिर आनंद जाएगा। एक ही बात है, एकदम एकदम सने ही साचो, साचो सुने वही है, अपना अपना खास नमे वारसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है मेरा ही अंश है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। भगवान हमारे शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं। मिल जाए बिछुड़ जाए कसौटी है, कसौटी जो मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। धन आता है चला जाता है, कुटुंब मिलता है बढ़ जाता है, मकान मिल रहा है बिछुड़ जाता है। बढ़िया बहुत बात, बढ़िया बहुत है, बढ़िया बात। जो मिल जाती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। ये संतों के वचन है, छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे वचन, जो मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता, वो अपना नहीं होता। अपना होता बिछुड़ता ही नहीं, मिला हुआ ही रहता है, हरदम ही हरदम साथ रहता है। भगवान और संबंध सासो है, और सासो संबंध है, सच्चा परमात्मा है, वैसे कोई साचो संबंध नहीं। अब सुनो और सुनोगे समझो, समझ मान लो। ऐसे मेरे भाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, प्राण अपने नहीं, शरीर अपना नहीं है, आयु अपनी नहीं है, उम्र अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, प्राण अपना नहीं है, ये अपना है ही नहीं। तुम भगवान के अंश हो, भगवान है सत्य स्वरूप, आपका जो सत्य स्वरूप है वो है भगवान का अंश, और असत्य स्वरूप है वो है सब प्रकृति का अंश। ये सब प्रकृति का अंश, प्रकृति का अंश वो अपना माना है, वो अपना है नहीं, प्रकृति का अंश अपना नहीं। माम ए वर्ष भगवान का ही, माम ए वर्ष एव लगा एव, मेरा ही केवल अंश है। ये शरीर है ना, ये माँ बाप दोनों का अंश है, माँ बाप दोनों का अंश है, पर जीव है वो अंश इकला इकला। माम ए वर्ष केवल मेरा ही अंश है, भगवान का अंश है भगवान। हम भगवान गए, भगवान हमारे ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। बात तो बस भगवान मारा है और मारो नहीं, इतनी है। और कोई नहीं है हमारा, दृढ़ता से हृदय में धारण कर ले, सबके साथ सेवा का भ्रम रखे, सुख पहुंचाना है, किसी के भी दुख पहुंचाना ना, वो दुख पहुंचाना है वो जबरदस्ती संबंध जुड़ेगा। कैद में जितने आदमी बैठे हैं, कोई न कोई गड़बड़ी करी है, कोई न कोई तब कैद में गए, जन्म मन में तभी जाते हैं, कोई न कोई गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी नहीं करते तो दुख होता ही नहीं, सदा ही शांत है। परमात्मा के दरबार में मोक्ष करो, आनंद करो, आनंद रहेगा हरदम, हरदम मोक्ष हरदम। सदा दिवाली संत के आठ रूपये राम, जितने भगवान के भक्त हुए हैं तो सब आनंद हुआ है। तुलसी सीता राम कहो और दिल राखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहो, दिल राखो विश्वास, कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। सुना ही नहीं कभी गति आए। तो भाई और चतुर आदमी हो आप, समझदार हो तो समझ असली इसी में है कि संबंध एक भगवान के साथ, भगवान के संबंध से सब संबंध है, भगवान के संबंध से सब संबंध है, सब संबंधियों की सेवा, पर आशा किसी से नहीं है। आशा ही परम दुखम, भागवत माया भागवत में आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्यम परमम सुखम आशा ही परम दुखम, दुख सुख से परम सुख परम सुख, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धि कांत आशा सुख सुशा। आशा छोड़ी आसन मार के आसन मारी आसन तो मार दे आसन नहीं मारी आसन मारे के आसन मारी आशा ही पर्व दुख दत्तात्रेय जी महाराज आ गए, दत्तात्रेय के दर्शन किए, भीतर में आशा लगी थी आशा, दत्तात्रेय दर्शन किए, दर्शन करते ही महाराज भाग खुल गया, भाग खुल गया, शंकर संत दर्शन से पात कटा रहे, संत के दर्शन से पात दूर जाता है, यूं सब दूर हो गया। दत्तात्रेय जी महाराज ने पंगला गुरु बनाया, गुरु से उद्धार हो गया। एक ही बात है आशा ही प्रभु सुखो नैराश्य प्रभु सुखो यथा संसद कांत आशा सुखो सुश्रा मोल से आनंद से हो गई। आशा ही परम दुख, ये भगवान के हृदय दुख नहीं हुआ, भगवान की आशा हुए। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस, आस भगवान के एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, सब मिलकर संसार मात्र की आशा एक भगवान में लग जाता है, आत्मीयता ममता वो समझेगा, ममता मम पद कंज, ममता मेरे क्या मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो भगवान है, मौज हो गया आनंद हो गया, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए तो खुद में सो गया, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों ने खोई, जा कैसे मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, तू तो कोई है ही नहीं, नहीं प्राण है न पन्न है न बंध है न इंद्रिया है न शरीर है, कोई कोई नहीं है, कोई भगवान मेरे है, केवल सिवाय भगवान और कोई मेरा नहीं, सब में रहो मौज करो सेवा करो आनंद करो, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा बनाया तो रोना पड़ेगा, दुख होगा, संताप होगा, साथ में रह सकता नहीं, कितना ही उद्योग करो भगवान के सिवाय कोई साथी नहीं है, सदा के साथी भगवान है, केवल भगवान, भाई लोग और बहन सब सोच लो, सोच सावधान हो जाओ, हरदम हमारा भगवान है, सिवाय भगवान ही हमारा कोई नहीं है। बस ममई वांश हो है जो मेरा अंश, मेरा ही अंश ममई वंश, जैसे हम लोग माँ बाप दोनों का अंश है, पर पूर्व में भगवान का मेरा अंश क्यों, केवल ममई वंश केवल मेरा अंश। आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया भगवान वंश, हम तो भगवान के हैं। भगवान के यहाँ जाना है, भगवान के यहाँ रहना है, भगवान के पंचामृत है, पंचामृत भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के दिनों की सेवा करते हैं। एक ही बात है, एक सब समेट कर एक बार सब कर ममता ताग बटोरी, मां पद बने बांध बट डोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, संसार में जितनी ममता है वे धागा है, उसे पीछे पीछे रहो तो सीख है, थोड़ा जोर बना खस, जोर सब नहीं हो कच्चा खाओ, कच्चा कच्चा कच्चा धागा है, सब कर ममता ताग बटोरी, मऊ पद मन नहीं बांध बट डोरी, माता पिता भाई बंधु संबंधी बुद्धि सब कर ममता ताग बटोरी, तागों का डोरी बना लो, सब तागों की डोरी बना डोरी, एक भगवान ममता, उस एक भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। दृढ़ता से पकड़ लो हृदय से, सदा सदा क्या सुनाए, एक दिन सुन ले, भगवान मेरा है, क्या समझ नारायण, सब कर ममता ताग बटोरी, मऊ पद मन ही बांध बट डोरी, अनेक ममता है, एक ममता है, भगवान के अंश होगा, भगवान के शरण ऐसा होना जो भगवान ही रह जाए, अपना नाम ही न रहे, शरण ऐसा होना, सर्व शरण होना भी भगवान ही है, भगवान ही है, तब कहते हैं सब जगह ही स्वरूप है। जो आदमी अपने आप को भगवान के शरण होकर अपनी सत्ता स्वतंत्रता मिटा दे, सत्ता ही मिटा दे, वो कह सकता है सब जगह ईश्वर रूप है, वही ये शक्ति आ जाती है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची। परंतु जब तब आप ममता अनेक जगह रखो, तब कहने का अधिकारी नहीं हो, अपना संबंध केवल भगवान के साथ, फिर मौज हो जाएगी, अब प्रेम से कीर्तन करो, अपना प्रेम से, प्रेम से मन लगा करके, चित लगा करके, भगवान हो करके देखो, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर, आज भी अभी अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, कुशल छोड़ कर आज ही भगवान के शरण हो जाओ तो फिर ही जन्म आने की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप। देखो नाम जप कैसे करें, कल बचाए ही छोड़े बात है, आज एक ही बात कहते हैं हो राम को नाम जप, राम जी का होकर उपकारो। इतनी माइया बैठी है एक बात करो, माँ माँ कहता है, माँ बहुत सबका नाम है, जिनके बाढ़ उनका सबका नाम माँ है, पर एक दौड़ दिए वो उसे कोई माँ कहता है, दूसरे के मैं माँ हूँ बिना अरे मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मैं माँ हूँ बिना वो पसंद नहीं करता, वो तो एक माँ को पसंद करता है। ऐसे हो राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो, फिर देखो आप अनेकों का होया जब तक ना हो सुनो।